เราจะต้องตั้งใจกันแล้วเรามาชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อมาตั้งใจตั้งสติสำรวมใจมาฝึกใจที่กวดแก่งให้สงบลงในอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ผลอันสูงส่งได้แต่บุญกุศลเป็นอุปนิสัยอันเกิดจากความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยเท่านั้นแหละแต่ที่จะให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่มันยากถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนะดังนั้นต้องตั้งใจการที่เราตั้งใจเข้มแข็งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกจิตให้กล้าหาญไม่ให้จิตอ่อนแอธรรมดาจิตอ่อนแอนี่เรารู้ตัวได้ทุกคนแหละมันไม่สงบอยู่ได้หรอกกายก็สงบไม่ได้ถ้าใจอ่อนแอรอดแอแล้วนะคอยแต่จะเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นแหละจะนิ่งอยู่โดยลำพังนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าจิตนี่มันเป็นใหญ่กลัวกายวาจาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนะพอจิตมันหวั่นไหวอาการกายวาจามันก็หวั่นไหวไปตามเป็นฉะนั้นถ้าจิตมันนิ่งกายมันก็นิ่งด้วยดังนั้นการฝึกตนของตนนี่มันเป็นความดีเพราะว่าความสุขมันจะเกิดจากความสงบนั้นอันนี้ไม่ความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่มีอยู่ที่อื่นเลยมีอยู่ที่ความสงบความสงบมีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั้นสงบภายนอกสงบภายในสงบภายนอกเช่นอย่างคนหมู่หนึ่งอยู่ด้วยกันปรองดองสามัคคีกันไม่วิวาทบาดหมางกันแสดงกิริยาอาการละมุนละไมต่อกันทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็มีเมตตาอารีต่อกันและกันถือว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนสร้างบารมีด้วยกันต่างคนต่างเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันเช่นนี้ท่านก็เรียกว่าความสงบเรียกว่าอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขเนี่ยเมื่อมีความสงบอย่างว่านั่นแล้วมันก็มีความสุขอยู่ร่วมกันก็มีจิตใจเบิกบานต่อกันและกันถือจะว่าทั้งครอบครัวผัวเมียลูกหลานพ่อแม่อะไรอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามุ่งส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขอยู่อย่างนั้นใครผู้ใดก็ดีต่างก็มีจิตมุ่งที่จะส่งเสริมให้บุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกันนี่มีความสุขความสบายใจอย่างนี้ครอบครัวนั้นก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขนี่เรียกว่ามันพูดถึงความสงบภายนอกมันก็ต้องมีอย่างนั้นแหละการที่มันจะสงบภายในได้มันก็ต้องสงบภายนอกก่อนอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละจะเป็นชาววัดก็ตามเป็นชาวบ้านก็ช่างนะเนี่ยเป็นชาววัดผู้มาอยู่ในวัดถ้าปรองดองสามัคคีกันได้ดีมีศีลเสมอกัน มีความประพฤติทางกายละมุนละไมสม่ำเสมอกันอย่างนี้นะมีความเห็นตรงกันคือมีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้เห็นว่าผลแห่งกรรมดีย่อมอำนวยให้เป็นสุขผลแห่งกรรมชั่วย่อมอำนวยให้เป็นทุกข์มีความเห็นตรงกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็อยู่กันอย่างสบายสบายนั่นแหละเพราะว่าความสงบนี่ก็หมายถึงว่ามันไม่มีการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันให้วุ่นวายนั่นมันจึงจะอยู่เป็นสุขได้อันคนเราเกิดมาในโลกนี้ผู้มีบุญเท่านั้นมีปัญญาชอบความสุขเกลียดต่อความทุกข์คนมีปัญญาทั้งนั้นคนชอบความสุขนี่นะคนชอบความสงบก็เหมือนกันเป็นคนที่มีปัญญาคนขาดปัญญาแล้วนั้นย่อมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาชอบแต่ความวุ่นวายชอบแต่ความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงไปตามกระแสของโลกอันนั้นเรียกว่าคนมีกิเลสหลายปัญญาน้อยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าการเป็นอยู่เป็นไปแบบนั้นมันเป็นไปเพื่อความสุขอันยั่งยืนหรือว่าเป็นไปเพื่อความสุขชั่วคราวมันไม่ได้คิดไม่ได้วินิจฉัยเลยถ้าผู้ใดวินิจฉัยด้วยปัญญาของตนแล้วก็ย่อมจะมองเห็นว่าอันความเพลิดเพลินอย่างว่านั้นมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วแถมยังเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อีกซ้ำผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เพลินนะเขาก็ไม่เมาถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็เรียกว่าเป็นผู้แสวงบุญกุศลมีใจล่าเริงอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามความดีเช่นอย่างทุกวันนี้เขาตั้งชมรมแสวงบุญกันขึ้นเขาก็นัดแนะกันวันนั้นวันนี้ร่วมกันไปบำเพ็ญบุญกุศลที่โน้นที่นี้เอาไปกันแล้วเขาก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้กราบได้ไหว้ได้สมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลมีธรรมก็ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเรียกว่าเป็นผู้ลื่นเลิงอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้ลื่นเลิงอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความรื่นเริงอยู่ด้วยบุญกุศลแบบนี้นับว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาทุกยุคทุกสมัยและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติบังเกิดมาในโลกก็ทรงสั่งสอนให้คนทั้งหลายนั้นรื่นเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญมาอย่าปล่อยใจให้เพลินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆนี่มันมีสิ่งที่ให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจมันก็มีอยู่ในพุทธศาสนานี่พระองค์ก็ไม่บังคับให้ใครนั้นละกิเลสขาดไปทั้งหมดให้ได้ถึงความสงบอันยอดเยี่ยมทั้งหมดทีเดียวอันเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างสร้างบุญบารมีมามากและน้อยต่างกันไม่เท่าเทียมกัน อันผู้ที่ได้สั่งสมบุญบารมีมามากแล้วหรือเต็มแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องแสวงหาจากความสงบนั่นแหละมากมากกว่าที่จะไปแสวงหาความล่าเริงบันเทิงใจอย่างนั้น ก็ด้วยอำนาจบุญบารมีที่มันแก่มันมากแล้วนั่นเองแหละมันทำให้คนเรานั้นชอบแต่ความสงบไปลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันมีกำลังมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจแต่ถ้ามันยังมีกำลังอ่อนอยู่นี่มันก็มีการลื่นเลิงบันเทิงไปบ้างที่ท่านเรียกว่ากุศลกามาพจรนั่นแหละเช่นอย่างว่าเป็นผู้มีความยินดีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแรงกล้าอย่างนี้นะเมื่อมีความเลื่อมใสแรงกล้าก็ทำให้จิตล่าเริงบันเทิงอยู่ในพระคุณอันนี้มีการขวนขวายหาเครื่องสักการะบูชาเช่นดอกไม้ธูปเทียนของหอมนานาประการตกแต่งให้สวยสดงดงามบูชาพระพุทธรูปหรือบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระพุทธรูปเป็นสักขีพยานมีพระสงฆ์เป็นผู้รับรู้อันหมดนี้แล้วก็เรียกว่ากุศลกรรมาวจรทั้งนั้นแหละหรือการได้ให้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นทานการได้ทอดกฐินทอดผ้าป่าบังสกุลได้สมัครสมานสามัคคีกันรวมกันเป็นหมู่เป็นพวกไปแล้วจัดทำกันขึ้นถวายทานไปทำให้เกิดจิตใจล่าเริงบันเทิงในกองการกุศลนั่นๆ อันนี้ก็เรียกว่ากุศลกามาวจรคือการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวมานี้ได้ปรารภแสดงความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันที่ก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลไม่ใช่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเช่นอย่างเราเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่สวยๆงามๆนั่งสงบเงียบอยู่อย่างนี้ก็ทำให้เราได้มีความเลื่อมใสขึ้นในใจหวนนึกถึงความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าองค์จริงนุ่นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพร้อมทั้งวาสนากิริยากายวาจาใดก็เรียบร้อยหมดพระองค์ทรงมีความสงบเสงี่ยมอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านี้นี่แหละเมื่อเราหวนนึกถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นทำให้เราเกิดปีติเกิดความเลื่อมใสในจิตใจอย่างแรงกล้าแถมได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเนื้อในใจความแห่งคำสอนนั้นก็ชี้ให้คนเรานั่นได้เห็นหนทางออกจากทุกข์และชี้ให้รู้จักว่าทางนี้ไปสู่ทุกข์อย่าดำเนินทางนี้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญให้พึงดำเนินไปโดยความไม่ประมาทผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อมองเห็นหนทางพ้นทุกข์ก็ล่าเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างบุคคลที่แรกก็ไม่รู้จักหนทางดำเนินจากเมืองนี้ไปสู่เมืองโน้นจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นเมื่อมีผู้รู้ผู้ชำนาญในทางมาชี้บอกให้ว่าถ้าจะไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นต้องเดินตามทางเส้นนี้เมื่อเดินตามไปแล้วมันจะมีทางแยกตรงโน้นตรงนี้แล้วให้ไปทางขวาหรือว่าให้ไปทางซ้ายจึงจะถูกกับบ้านนั้นเมืองนั้นได้ดีอย่างนี้นะเมื่อมีผู้ชี้บอกหนทางที่ถูกต้องอย่างนั้น ผู้เดินทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นมันก็ล่าเริงบันเทิงใจไม่ระแวงใจว่าตนจะหลงทางไอ้อย่างนี้แหละฉันใดก็อย่างนั้นบุคคลผู้ได้ฟังธรรมรู้ธรรมรู้แนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วแถมยังได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้ความสงบความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนของตนได้ความล่าเริงบันเทิงใจอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นมีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจยินดีอยากจะสดับตรับฟังคำสอนนั้นบ่อยๆเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็ย่อมสอนไปเรื่อยๆสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นเสขะนี่นะผู้ยังต้องศึกษานี่ก็จำเป็นต้องฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยเพราะว่ายังต้องศึกษานี้ยังพ้นทุกข์ไปโดยเด็ดขาดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาไปฟังไปค้นคว้าไปเมื่อมันเกิดอุปสรรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็หาทางแก้ไขไปไม่ย่อท้อถอยหลังเพราะว่าได้อุบายปัญญาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเริ่มใสยินดียิ่งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะไม่เบื่อไม่นายเลยยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยิ่งเริ่มใสใหญ่พระอรหันต์นั่นนะท่านไม่เบื่อไม่นายต่อพระธรรมคำสอนแล้วเพราะเหตุว่าการที่ท่านจะทำอาสวะให้หมดสิ้นไปได้นั้นก็โดยอาศัยที่ท่านได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าแนะไว้นั้นโดยความไม่ประมาทก็จึงสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้เมื่อท่านละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้ด้วยคุณธรรมอะไรท่านก็เคารพต่อคุณธรรมนั้นไม่มีประมาทเลยเคารพหมายความว่ามันกำหนดมันพิจารณาให้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้นอยู่เสมออย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าท่านบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้นะเมื่อเวลาท่านทำความเพียรเข้าสมาธิภาวนาท่านก็เจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละท่านก็กลัวดูสติปัฏฐานธรรมทั้ง4นั้นให้แจ่มแจ้งในใจด้วยดีแล้วนั้นท่านจึงได้เข้าไปสงบเสวยวิมุตติสุขอยู่ในพระนิพพานก่อนที่จะได้ไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ในพระนิพพานก็ท่านต้องเพ่งพิจารณาตรวจตาสติปัฏฐานธรรมทั้ง4นี่ให้แจ่มแจ้งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าพระอนาคาก็เหมือนกันแหละท่านผู้ ได้ความสงบใจด้วยกรรมฐานอันใดอย่างนี้นะก็ไม่ลืมกรรมฐานอันนั้นก็ย่อมเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้แจ่มแจ้งในใจไปเสมอเช่นนี้แล้วการเข้าสมาธิก็ไม่ลำบากไม่ลำบากแหละเพราะว่ามันเคยชินกับกรรมฐานนั่นแล้วพอกำหนดนึกเพ่งกรรมฐานอันนั้นเวลาใดกรรมฐานนั้นมันก็แจ่มแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่นะเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไปทางอื่น ก็มีแต่จะไหลเข้าไปสู่ความสงบอย่างเดียวอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ชำนิชำนาญทางเข้าไปสู่ห้องนอน อย่างนี้แหละไปถูเตียงนอนอย่างนี้ตนเคยเข้าไปอยู่ทุกคืนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ลังเลเลยอ่ะพอเปิดประตูเข้าไปเดินเข้าไปก็ถึงเตียงนอนห้องนอนได้สบายไปเลยเพราะมันชินพอแรงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการทำสมาธินี่เมื่อผู้ใดไม่ลืมเลือนกรรมฐานที่ตนเห็นแจ้งมาแต่ทีแรกนั้นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องลำบากการทำสมาธิภาวนาเพราะมันชำนิชำนาญมามากต่อมากนี่นะแต่บางคนนั้นไม่ยืนตัวอยู่ในกรรมฐานเป็นผู้มีใจโลเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องทำอะไรต้องให้มันมีสัตว์มีจริงเมื่อตนเจริญกรรมฐานอย่างนี้ใจจึงสงบลงอย่างนี้ก็จำให้แม่นไว้อย่างนั้นแหละแล้วคราวต่อไปก็เจริญกรรมฐานอันเก่านั้นแหละอีกเพ่งเอาให้กรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วมันก็สงบลงได้เท่านั้นเองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่นะจึงได้ทรงสอนให้กระทำให้มากเจริญให้มากนี่นะจำเอาไว้คำนี้นะถ้าเราไม่เจริญให้มากไม่ทำให้มากแล้วมันจะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงได้เลยจะมีใครแนะนำอย่างไรก็ตามแหละจะมีใครแนะนำในทางที่ถูกที่ต้องอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าตนไม่ทำให้มากไม่เจริญให้มากจนชำนิชำนาญแล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเพราะนั้นให้พากันสังเกตให้ได้เมื่อตนชำนาญกรรมฐานอะไรใจจึงสงบก็เคารพต่อกรรมฐานอันนั้นเรื่อยไปแม้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าไปลืมกรรมฐานอันนั้นต้องตรวจตราอยู่เสมออย่างนี้แหละเช่นอย่างบางคนนะเมื่อมานึกถึงความตายเป็นอารมณ์เลยอย่างนี้เกิดความสังเวชสลดจิตขึ้นมามีสติประคองจิตอันนั้นลงไปจิตมันก็คลายอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเข้าไปถึงความสงบได้เพราะว่ามองเห็นว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวไม่มีอะไรเป็นของติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียวก็เมื่อมันมองเห็นลงไปอย่างนี้มันก็จิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปได้นะจิตมันถึงสงบลงไปได้นี่ที่จิตสงบลงไปไม่ได้ก็เพราะมันไม่คลายอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตที่มันยึดมันถือเอามานั่นน่ะเอามาหมักดองไว้ในจิตใจนั้นใจมันก็เลยค้างอยู่มันลงไปไม่ได้เพราะมันคาอารมณ์เหล่านั้นนี่ทำอย่างไรจิตมันจะคลายอารมณ์เหล่านั้นออกไปก็หาอุบายเข้าไปเพ่งเข้าไปอย่างเช่นว่านี่แหละถ้าหาว่าใจมันแข็งกระด้างกระเดื่องมันไม่อยากลงแล้วก็นึกถึงความตายนั้นบ่อยๆเข้าทำไมละจึงเกาะจึงคล้องอยู่จึงคาอยู่เมื่อความตายมาถึงแล้วตนจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ติดตามไปหรืออย่างนี้นะเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแล้วเมื่อมันรู้ตัวได้มันก็จริงเมื่อความตายมาถึงเขาแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวสมบัติในโลกอันนี้นะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ใจมันก็หลงไปได้เป็นสมาธิไปได้แต่ผู้ใดนึกถึงความตายแล้วใจสงบลงไป ทีนี้เวลาไม่ได้เข้าสมาธิอย่างนั้นเวลาปกติอยู่ตามธรรมดาก็มันทบทวนนึกถึงความตายบ่อยๆเพื่อป้องกันความประมาทความพลั้งเผลอความเพลิดเพลินมัวเมาเมื่อนึกถึงความตายบ่อยๆเข้านี่มันจะไม่มัวเมาแล้ววะนี่มันจะไม่เพลิดเพลินล่าเริงไปในกามคุณเป็นอย่างนั้น ไอ้การระลึกถึงความตายนี่ก็นับว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมแก่คนหมู่มากส่วนมากทีเดียวแหละเพราะว่าคนส่วนมากนั่นมันก็มีแต่ชอบจะเพลิดเพลินไปในกามคุณเมถุนสังโยชน์นั่นแหละมากต่อมากเลยทีเดียวทีนี้บางคนจะมาเพ่งตั้งแต่อสุภะอสุภังเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่ลงก็มีจิตนั่นน่ะนั่นแหละบางทีว่าเพ่งให้มันเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลมันกลับเห็นเป็นของสวยงามไปก็มีเพราะราคะตัณหามันย้อมใจเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็นึกถึงความตายมาประกอบเข้าด้วยนี่เมื่อมันเห็นแจ้งในความตายนั้นชัดเจนแล้วมันอาจจะคลายอารมณ์นั้นออกไปก็ได้บางคนก็ว่าไปนึกถึงความตายบ่อยๆเข้ากลัวอายุมันจะสั้นมันจะตายเร็วไอ้ผู้ที่ยุโยงส่งเสริมอย่างนั้นก็มีคนหูเบาคนปัญญาอ่อนก็ไปเชื่อเอาเลยไม่อยากนึกถึงความตายกลัวจะอายุสั้นแท้ที่จริงแล้วมันหาเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเช่นนั้นพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้คนเราไปนึกถึงความตายหรอกความจริงนะ เพราะว่าชีวิตนี้อัตภาพร่างกายอันนี้มันมีบุญและบาปเป็นเครื่องรักษาอยู่บุญบาปที่บุคคลทำมาแต่ชาติก่อนนู้นหลังนู้นแหละมันตามมารักษาไว้อยู่ถ้าบุญกรรมนั้นยังไม่หมดตราบใดแล้วต่อเมื่อผู้นั้นจะนึกถึงความตายวันละร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่ตายอายุมันก็ไม่สั้นหรอกมันจะไปสั้นด้วยการนึกถึงความตายนั้นด้วยเหตุผลคนใดแล้วนั่นแหละ เพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่นี่ร่างกายอันนี้นะมันมีหลักฐานยืนยันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนเรานะมันต้องศึกษาให้เข้าใจเหตุผลแห่งชีวิตนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่าไปเชื่อปรัมปราเพราะว่าคนที่มีความเห็นผิดมีอยู่มากในโลกอันนี้นะตนเห็นผิดแล้วก็พยายามไปหลอกลวงคนอื่นให้เห็นผิดไปตามด้วยอย่างนี้มีอยู่ทมไปบางคนตนเห็นผิดก็ไม่รู้หรอกว่าตนเห็นผิดยังเข้าใจว่าตนเห็นถูกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ในบุคคลไม่ควรเชื่อโดยอาการ10อย่างที่ท่านแสดงไว้ในการามสูตรนั่นแหละข้อหนึ่งนั้นว่าไม่ควรเชื่อโดยสำคัญว่าผู้นี้เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนมานู่นน่ะพระศาสดาทรงสอนถึงขั้นนั้นแหละถึงแม้ผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เคยสอนตนมาอยู่บ่อยๆก็ช่างนะถ้าหากว่าตนยังวินิจฉัยคำสอนที่ท่านแนะนำนั้นยังไม่เห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อ ็ตายไปเลยทีเดียวเนี่ยพระองค์เจ้าหมายเอาอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าต้องพิจารณาคำสอนที่ท่านแนะนำมานั่นน่ะมันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าตนคิดไม่ออกก็นำไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายดูถ้าท่านผู้รู้ท่านรู้จริงเนี่ยท่านจะได้แสดงท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจนว่าเจ้าของปัญหานั้นหายสงสัยนั่นแหละก็จึงค่อยเชื่อหายสงสัยว่าครูอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนมานี่นะท่านสอนถูกทางจริงๆเป็นทางพ้นทุกข์จริงไม่ผิดเพราะว่าตนก็พิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะนี่แหละไม่ว่าเรื่องใดๆแหละเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาก็ควรที่จะน้อมเข้าไปวินิจฉัยให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองทุกอย่างถ้าไม่สามารถจะเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ทั้งหลายอย่างว่านั่นแหละให้ท่านชี้แจงแนะนำให้เข้าใจ อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างหนึ่งไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในขันธ์ห้านี่เลยเมื่อมันเห็นว่างจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาไปอย่างนี้ไอ้การที่มันจะไปสร้างกรรมดีกรรมชั่วพาตัวให้ไปเกิดอีกนั้นไม่เอาแล้วทำความดีก็ทำเพื่อขจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจเท่านั้นไม่ได้ทำความดีเพื่ออะไรนี่สำหรับผู้รู้ทั้งหลายนะท่านย่อมน้อมใจลงอย่างนี้ท่านอุปมามันยังบุคคลต้องการจะข้ามไปถูกฝั่งโน้นอย่างนี้ก็ขวนขวายหาไม้มาต่อเรือเข้าพอต่อเรือเสร็จแล้วก็พายกันจากฝั่งนี้ก็ไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วมันเป็นอิสระเสรีภาพมันไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรไม่มีอยากมีหิวอะไรเลยอย่างนี้เรื่องอะไรจะไปห่วงเรืออยู่วะเนี่ยมันก็ต้องสละเรือทิ้งไปเลยนั่นแหละเพราะว่ามันได้รับอิสระภาพเต็มที่แล้วนี้คำว่าฝั่งโน้นนั้นก็ท่านหมายเอาพระนิพพานนั้นเองแหละแต่เวลาที่ยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ได้บรรลุพระนิพพานน่ะก็ต้องอาศัยเรือนั่นไปก่อนเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานก็อุปมามันยังบุคคลที่ยังอยู่ในเรือนั่นน่ะยังต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลไปก่อนบุญกุศลพาให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าพาให้มาเกิดในโลกอันนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์มั่งมีสีสุขอะไรต่ออะไรเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานหมู่นี้เราอาศัยบุญกุศลที่กำลังสร้างสั่งสมมาโดยลำดับนั้นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่นั่งอยู่ในเรือกำลังเล่นข้ามน้ำไปอยู่นั่นนะก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรน้ำก็ไม่ได้ท่วมไม่ได้จมน้ำตายเพราะเรือนั้นต่อดีแล้วเรือก็ไม่รั่วก็เปรียบได้กับชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้มากเต็มความสามารถแล้วส่วนใดเป็นบาปก็เพียรละเพียรถอนให้หมดให้สิ้นไปเสียอาศัยแต่บุญกุศลอย่างเดียวอย่างนี้แม้จะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรเท่าไรนักอย่างนี้แหละแต่ว่าจะไม่ทุกข์เสียเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงจะมีบุญมากอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายมันก็ยังมีอยู่อันทุกข์เหล่านี้นะแต่ว่าทุกข์ที่เกิดจากบาปอกุศลอำนวยผลให้ ทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าแก่เจ็บตายนี่ไม่ได้รับเพราะเหตุว่าละบาปหมดแล้วเช่นอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันบาปนั่นนำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างนี้นะแล้วก็ตกลงไปในนรกน้ำร้อนรวกไฟเผาร้องครวญครางอะไรหมดนี่นะความทุกข์เช่นนี้อ่ะบุคคลผู้มีบุญจักไม่ได้พบเลยหมายความว่าอย่างนั้นจักได้พบแต่ความสุขความล่าเริงบันเทิงใจเพราะด้วยอำนาจบุญกุศลอันนั้นหากประคับประคองจิตใจให้เยือกเย็นสบายดีและบุญกุศลก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้เป็นปกติไม่ค่อยจะมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเพราะฉะนั้นบางยุคบางสมัยคนจึงมีอายุยืนตั้งหมื่นปี20,000 ปีก็มีแสนปีก็มีล้านปีนู่นก็มีอย่าว่าคนจะไม่มีอายุยืนนะก็ด้วยอำนาจบุญนั่นแหละเมื่อมันสั่งสมมากๆเข้าไปแล้วมันก็ทำให้มีอายุยืนยาวนานไปนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วอายุยืนเช่นนั้นน่ะคงไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายเหมือนอย่างคนที่มีอายุสั้นในยุคนี้สมัยนี้นะไม่ถ้าหากว่ามีแต่โรคภัยเบียดเบียนอยู่อย่างยุคอย่างสมัยนี้คนจะไม่มีอายุยืนอย่างนั้นเลยก็เหตุที่มันมีอายุยืนไปได้ก็คงจะมีตั้งแต่โรคหิวข้าวกระหายน้ำหิวหลับหิวนอนปวดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นละมั้งโรคอันประจำสังขารอันนี้นะก็มีเท่านั้นแล้วมันจะไปเดือดร้อนอะไรนักหนาล่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราถึงมีอายุยืนนะคนที่มีอายุสั้นก็เพราะเหตุว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตัวมานั่นแหละคราวใดบุญให้ผลก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งคราวใดบาปให้ผลเอาแล้วร่างกายอันนี้เกิดความวิบัติขึ้นมาแล้วไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นสมัยทุกวันเนี่ยนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งหมอรักษาเยียวยาให้ไม่ได้แล้วมันยังมีไอ้รถคว่ำแขนหักขาหักตาบอดอะไรสารพัดไอ้ร่างกายมันจะวิบัติลงไปเสียองค์ะกันไปจนตลอดปันตายนั่นก็มีมือเนี่ยถูกโจรมันจี้มันปล้นมันทำร้ายร่างกายให้เจ็บให้ป่วยรอดล้มรอดตายมือนี่มันล้วนตั้งแต่ผลแห่งบาปกรรมที่ผู้นั้นทำเอามาแต่ชาติก่อนมันตามมาให้ผลทั้งนั้นแหละแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อหรอกนึกว่า มันก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันนี่จะว่าแต่กรรมอดีตอะไรมันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้คนที่เขาไม่มีกรรมมีเวรเขายังไม่อุบัติเหตุมีอยู่ถมไปไม่ใช่เหรอนั่นอันนี้อะไรเฉพาะเมื่อมีตนเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าหากว่าพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนแหละคนเราถึงความวิบัติไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างนั้นมันต้องกรรมเวรจริงๆเลยทีเดียวตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนมาแต่ชาติก่อนโน้นไปทุบไปตีเขาเสียองค์ฆ่าอะไรต่ออะไรไปหมู่นั่นแหละนั่นเกิดมาชาตินี้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งที่มีนามว่าท่านปูติคัตตะกายะเถระแปลว่าพระเถระผู้มีกายอันเน่าตั้งแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ นั่นน่ะเมื่อพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระสงฆ์บัดนี้ก็มีครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านนั้นเป็นพรานนกไปเที่ยวดักเอานกมาขายเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนั้นแต่นี้เมื่อจับนกได้มาหลายๆแล้วกลัวมันจะบินหนีก็ไปหักปีกหักขามันแล้วก็เอาวางไว้ให้คนมาซื้อเอาไปทำอาหารกินกันอย่างนี้แหละวันนี้อยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ครัวนั้นทำอาหารปิ้งนกใส่ภาชนะมาต่อหน้าพ่อบ้านนั้นพอดีก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านมายืนบิณฑบาตหน้าบ้านพ่อบ้านคนนั้นเห็นพระมายืนอยู่นั้นก็เลื่อมใสยินดีก็เลยเอาอาหารที่แม่ครัวยกมาให้ตนกินนั้นไปใส่บาตรให้พระเถระองค์นั้นเสียแล้วก็ตั้งปณิธานปรารถนาลงว่าด้วยอำนาจแห่งผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแบ่งในธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นเถิดพระท่านก็ให้พรแล้วท่านก็ผ่านไปบัดนี้เมื่อหมดอายุสังขารในชาตินั้นแล้วไม่ทราบจะไปตกนรกหรืออะไรทำลายท่านไม่ได้กล่าวไว้พอมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชายคนนั้นก็มาเกิดในเมืองสาวัตถีนั้นพอเกิดเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็พอดีพระพุทธเจ้าบัดบังเกิดขึ้นในโลกได้ไปสร้างวัดตั้งวัดอยู่ที่เมืองสาวัตถีชื่อว่าวัดเสตวันารามนั่นกุลบุตรผู้นี้ก็มีศรัทธาออกบวชกับบรรดาหนุ่มทั้งหลายเช่นเดียวกันเมื่อบวชมาแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนามาโดยลำดับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรท่านอยู่มานี่ไอ้กรรมเวรที่ท่านได้ทำมาแต่ก่อนได้หักปีกนกได้หักขานกนั่นแหละมันได้โอกาสให้ผลแล้วก็ทำให้เกิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลเยิ้มทรงกลิ่นเหม็นจนว่าลูกศิษย์ลูกหานั้นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ได้ท่านก็นอนแช่น้ำเน่าน้ำเหม็นตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะไปไหนก็ไม่ได้บัดนี้ในคืนวันหนึ่งพระศาสดาเล็งญาณส่องสัตว์โลกท่านปูติคัตตะกายเถระนี่ก็ไปต้องข่ายพยานของพระองค์รุ่งเช้ามาพระองค์จึงเสด็จเดินทำท่าเดินเรียบวัดไปแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของเถระองค์เนี้ยก็ไปเห็นท่านนอนแช่น้ำเน่าน้ำเหลืองอยู่งั้นเนี่ยจนว่าพระเนรทั้งหลายไม่ใกล้แล้วพระองค์ก็ไปทำท่าติดไฟขึ้นเอาน้ำใส่หม้อตั้งขึ้นพระทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอมารับอาสาทำแทนพระองค์เมื่อน้ำเดือดแล้วพระเหล่านั้นก็เอาผ้าท่านไปลวกน้ำร้อนไปซักเอาผืนหนึ่งไปซักแต่พระสมัยนั้นเพื่อนมีผ้าสามตัวจริงๆไม่ในเรื่องนั้นไม่ปรากฏว่าได้เอาผ้าผืนอื่นมาผัดเปลี่ยนเช่นเอาผ้าสบงออกไปซักลวกน้ำร้อนแล้วก็เอาจีวรห่มไว้เมื่อตากผ้าสบงแห้งแล้วก็ผ้าสบงนั้นมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนไปซักให้สะอาดตากให้แห้งแล้ว ในขณะนั้นก็เอาผ้าซุบน้ำอุ่นไปถูไปพยายามถูตามตัวของท่านนั่นแหละให้น้ำเหลืองน้ำเน่าอันนั้นมันออกไปให้ร่างกายสะอาดไปด้วยดีหมดจดดีแล้ววันนี้ผ้าจีวรแห้งแล้วก็ผ้าจีวรมาห่มให้เมื่อนุ่งสบงทรงจีวรเรียบร้อยแล้วพระศาสดาก็จึงไปประทับยืนอยู่บนศีรษะของท่านปูติคัตตะกายเถระนั้นแล้วกล่าวภาษิตนี้ขึ้นว่าอาจิรังวัตยังกายโยปทวิงอธิเสชติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรัตถังวคริงครังโอ้ร่างกายของคนเรานี่ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกับกายดุจจะฟองแห่งน้ำไหลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เมื่อจิตวิญญาณนี้ละร่างอันนี้ออกไปแล้วร่างกายนี้ก็นอนทอดอยู่บนพื้นแผ่นดินอุปมาเหมือนอย่างท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปฉะนั้น เมื่อพระองค์ตรัสภาษิตนี้จบลงท่านปูติคัตตากายเถระก็ได้บรรลุอรหันต์เมื่อท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วท่านก็นิพพานไปเลยเรียกว่าหมดอายุสังขารพอดีเลยอันนี้ที่ยกเรื่องราวของท่านผู้ทำทั้งบุญทำทั้งบาปมาอธิบายสู่กันฟังนะเพื่อให้รู้ว่าคนเรานั่นน่ะทำทั้งบุญทั้งบาปมันก็ได้เสวยทั้งสุขทั้งทุกข์ดังกล่าวมานี่แหละใครชอบหรือแบบนี้นั่นถามตัวเองดูสิ ถ้าชอบก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าไม่ชอบบาปไม่ชอบความทุกข์ดังกล่าวมานั้นเอาก็ต้องเว้นบาปอย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้แหละเมื่อเว้นให้เด็ดขาดไปเลยแล้วมันก็นั่นถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีร่างกายอันบริสุทธิ์พุทธพองไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีมีอายุยืนยาวนานถ้าหากว่าได้เกิดในสมัยได้พบพุทธศาสนาหรือได้พบพระพุทธเจ้าก็จะมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่คนเราจะทำความดีได้ก็เพราะร่างกายดีแข็งแรงทั้งจิตใจก็เข้มแข็งจิตใจก็ไม่อ่อนแอท้อแท้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหาทั้งร่างกายก็มีกำลังเรี่ยวแรงพอจะทำกุศลคุณงามความดีต่างๆได้นี่นะมันต้องพร้อมทั้งวาจาก็ดีไม่เป็นคนปากเกือกเป็นผู้มีเสียงไพเราะเพราะพิ้งเดี๋ยวว่าพร้อมด้วยไตรทวารก็แล้วกันแหละเมื่อผู้ใดเพียบพร้อมด้วยไตรทวารดังกล่าวมานี้แล้วก็สามารถประกอบกุศลคุณงามความดีได้เต็มที่เลยทีเดียวสามารถประกอบทานการกุศลได้เรียกว่าขวนขวายในวัตถุทานได้สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สามารถเจริญภาวนาสมาธิเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับได้อยู่โดยอาศัยกำลังกายนี่แหละช่วยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละในเมื่อพระองค์อดอาหารจนสู้จนผอมก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสู้กับมารทั้งหลายได้ก็ไม่สามารถจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ต่อเมื่อพระองค์บิณฑบาตมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้มีกำลังเป็นปกติแล้วจึงได้เสด็จประทับนั่ง บนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อสู้กับพญามารและเสนามารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไปได้อย่างราบคาบเลยก็เพราะอาศัยพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยทั้งกำลังพระกายกำลังพระมนัสคือดวงใจกำลังปัญญานี่ประกอบพร้อมไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วก็พึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้เห็นอำนาจแห่งการละบาปบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้